الرغيمة كشوار در اولین روز و غره ماه جمادی الاولا قرار داری. جمادی الاولای سال 1428 هجری قمری که با 28مین روز سال 1386 شمسی مطابق است. سخنرانی و بیان مجلس امروز دنباله و ادامه صحبتها و مطالبی هست گذشته یاشمه. این جمع پر یمن و برکت و مجلس میمون و مبارک دها عنوان و مطرح کنید. گرچه ربیعین یعنی دو ماه ربیع الاول و ربیع الثانی سفری بودند و پشت سر وست و رفتند، اما موضوعات و مطالبی که مربوط به ایام گذشته ادا به مصداق گفته شعری که الان وانگ بود نگاه تنگ و گل حسن تو بسیار، گلچین تو از تنگی دامان گله دارد. مناسباتی که در این دو ماه به صورت متراکم و پشت سر هم در رابطه با زندگی پاک و حیات طیبه نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم در این دو ماه موجوده، هرچند به بیان گوشه هایی پرداخته بود اما من اگر بگشون 1000 بیان بود باز هم کمه. شما فکر کنون عامترین عوامترین و نسبت به معلومات دینی کم اطلاع ترین فرد هم در میان ما شما از بس که به صورت تکرار بیان بود تزانی که ربیع الاول چه ماهی ماه ولادت پیامبر علیه السلام، ماه هجرت پیامبر علیه السلام، ماه رحلت و وفات جان گزار و جان گداز پیامبر اسلام علیه السلام. و وقتی که معلوم بود که ماه وفات رسول خدا علیه السلام، خود به خود روشن بود که ماه جانشینی و بر مسند خلافت رسول خدا علیه السلام نشستن خلیفه اول حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه. خلافت و جانشینی پیامبر عظیم نظامی که حیات اسلام و زندگی اسلام، ادامه یافتن اسلام در این عالم تا این دنیا هست، به منزله شاهرگ حیات در وجود انسان. جانشینی خلافت راشده پیامبر علیه السلام، خلافت حقا، جانشینی بر حق، به تعبیر ملایی و علمی خلافت علی منهاج النبوت، هما پیمین ادامه حکومت بر مبنای اساس و بنیاد اسلام و هما دیدگاه پاکی که جناب محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم ذات گرامی ادامه داد در عدل و انصاف و در احقاق حقوق، در پیشرفت دین مبین اسلام، در جلوگیری و دفاع از تهاجمات و هجمات جهان کفر و ایجاد جامعه قسط و عدل و گسترانیدن مهد سفره عدالت و به وجود آوردن یک مهد گهواره آرام بخش و پر از انصاف و عدالت، نه تنها مساوات و برابری که بلکه در این نبوت حاکمیت درس معاصات، گمخاری برای تکتف افراد، کلمگوی این مکتب پاک اسلام تعلیم دهد. لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیه ما یحب لنفسه، او کما قال علیه السلام. این یکی از درسهای زرین مکتب رسول خدا علیه السلام که احدی از شما مسلمان واقعی بود نکند به هیچ وجه تا زمانی که هر آن چیزی که برای وقت دوست داری برای وقتی برادر و خواهر مسلمان همه چیز پسند بگن دوست داری. و عکس ایشی اینکه هر چیزی که انسان پاورد شایسته نظام، اگر یک سخنی یا بد زاند که به آیی گشک ببی، اگر دیگری دفعه یک خطایی سخنی بیرون برو رنجیده بی، خاطری پریشان بی، چرای شخصا این کلمه به من گوشت، این کلمه در خور شعن من نه، نباید من این لفظ این شخصا بگوشت، همچین لفظی ها برای دیگری ها باید هم شاد مکن، همچین لفظی ها که برای وقتی شایسته نزان چه دیگری بشکنتی به دیگران آیا شایسته مزاند. خلاصه کوچک و بزرگ هر پیمین، حرکت، حرف، سخن و معامله، رفتار، کردار در مسائل معاملات، خرید و فروش، در اخلاقیات، مسائل اجتماعی، مسائل فردی که برای وقت آیا ناسزا و ناشایسته زانتو گندی، برای دیگران هم از طرفت آیه کار بردن ناشایسته و مناسب بگیدی. و همین نقطه این که غالبا شیخ اجل مصلح الدین سعدی شیرازی رحمت الله علیه ترجمانی که هر آنچه بر خود نپسندی به دیگران مپسند، و این موضوع در دیدگاه اسلام و مکتب رسول خدا علیه السلام جایگاه بسیار مهم داریم. و جهان تا زمانی که مکتب پیامبر علیه السلام در وقتی مجامع بشری و غیر بشری در وقتی محیط زیست به طور عموم پیدا مکند، صحبت از تمدن، صحبت از مدینه فاضله انسانی، گفتگو از نیل به امنیت واقعی، دسترسی به آرمانهای والای بشری و انسانی غیر ممکن. لذا نظام خلافت راشده به این خاطر نظام جانشینی هدایت و حقیقت به شکل امیر کنک بودتا، و یا خلافت علی منهاج النبوت، یعنی جانشینی که بر منهج و مشرب و راه و رهبند و روش جناب محمد مصطفی علیه السلام گامزن بودتا، نام ارکنه بودتا، زیرا که حکومت جانشینی حضرت صدیق اکبر رضی الله عنه، یار غار سفر هجرت پیامبر علیه السلام، یار غاری که در سه شبانه روز با پیغمبر در غار خدماتی انجام دادند، سفر هجرت تمام تدارکات از خانواده و تدبیر ابوبکر صدیق انجام گرفت، هر کس برای کسب فیض به بارگاه پیامبر حاضر می، اما در شب هجرت پیامبر علیه السلام از وقت خانه تشریف بیرون برد و وارد خانه کی بی؟ خانه يا غار ابو بكر الصديق رضي الله شاه ولي الله دهلوی رحمت الله علیه درباره حضرت فاروق اعظم رضی الله عنه اسلام جمله داری که عمر مراد رسول الله یعنی اصحاب تمام مریدان اراده کنندگان و لوتوگان رسول الله علیه السلام اما رسول خدا علیہ السلام عمر بارکیه ادا پیغمبر عمر چه اللہ تقاضا کنو کلو ٹوکی لذا عمر رضی اللہ عنہ مراد پیغمبر کسی کہ آئیے اسلام و مسلمانی آرزو و یگانا مراد رسول خدا علیہ السلام پیغمبر مراد شیئے کہ حضرت عمر بدامن اسلام بیئے تو آئی حلقه اسلام زنجیر اسلام و متمسک ببی تو دست بجان و شب آخری پاسان شب کعبه مشرفه دیوارانی سرا پوش و پرده و غلافی که آویزانه در حالی که عالم در خواب استراحت بسر برگیں اللہ رسولیں که تنها بیداریں و در کنار کعبه کعبت الله پوش و غلافی دستانی تا گفتا چندینی تو الله دربارا فریاد کرا کہ اے اللہ اسلام قوت بده اسلام ضعیف ہے اسلام غلبه بده اسلام قدرت بده چیئے ضعفا اسلام در بیار تقویت بکن به مسلمان کردن دو نفر از کسانی که در مکه به نام عمر معروفن یا عمر ابن خطاب خطاب فرزند که ای نام عمره یا ای مسلمان بکن ای الله منی دیدگاه تی نبی عمر همی تشخیص داتا که چه این دوی عمران تا یکی مسلمان مبی با توجه به نفوذی که در میان ملت شانها اسلام در حال ضعف و بزگی و نزوری و ناتوانی بسر با اما اگر چه این دوان یکی تو مسلمان بکنه اسلام عزت حاصل کنه و پیامبر علیه السلام نگاه مبارک وقتی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سر نام گری اللہ دربارہ اوتی دعایا یا عمر ابن حشام گرندہ بسبب اوتی نحوستا ابو جہل اللہ کبھی حاصل یعنی یہ دعائے شبانگاہی حضرت رسول علیہ السلام یک مرادی چو خدای لوٹی یک تمنای پیشگاہ یک آرمان و آرزوی مطرح فرمانی ببوت رب درگاہ و اہم در یہ دعا بصورت اختیار و گزینشی که خدای ذوالجلال بین یہ دو نفر بگی صبح یہ شب عمر فاروق رضی اللہ عنہ مشرف بے اسلام بھی و ایمان گاری و صحابی فرمانی تا عمر مسلمان نہت ما حدود 39 نفر مسلمان تھے با حالت متواری پنہانی در خانہائی در بستہ پشت درہائی بستہ ما در محضر پیغمبر حاضر بودیم و او دا مسائل دین توحید یادگی و نمازی چیزی وقت که بو همو داد پنهانی تا داییم ولی بعد از آر روشی که عمر فاروق رضی اللہ عنہ بش مشرف اسلام بو لحظاتی نگوست که وقت نماز رسه صحابه در فکر بوده که مثل سابق به قول ما شما لنگی و جا نمازی پهن کنه، همه منزل حضرت ارقم ابن ابی الارقم رضی الله عنه که کنار کوه صفا قرار داشت و الان هم از صفا که حاجی در عمره یا حج حرکت کن به طرف مروه تا سعی بین صفا و مروه انجام بدن، سمت راست از صفا به مروه اولین دروازه به نام به یادگار همه خانه ارقم بن ابل ارقم چی ساعت موجوده که آلوگ همین بوده تقریبا. وقتی جا نمازانا دنبال کنن که نماز بانه، حضرت عمر جست کن که چی کنی وجه شما الان گلایشی چی بوگه، ارشاد فرمانی حضرت علیه السلام که نماز وقت رست نماز بانه. حضرت عمر عرض کن یا رسول الله نماز الله بندگی آیه مرکز مسجد الحرام و مساجدی که در دنیا هستم مسجد الحرام نمایندگی های که مروش ما نسبت به نماز و حضور جمعه و جماعت مساجد اهمیت جاه نیاری و جن نماز باید در مسجد الحرام ادا ببی که یک نمازی صد هزار نماز بی نماز چطور لوگه پرده پشتا در بسته در بسته پشتا ادا کنه بی. اعلام کنه بی که عمر ما کمزوره، ما ناتوانی، دشمن چی ساعتا قویه، قریش کفار تحمل نکنند که اسلام توحید مظهر نماز به درگاه خدای ذوالجلال در کنار کعبه علنان به جای رگبی تو انجام دهگی. ما به جایشی که به نماز ادای موفق ببین با مزاحمت و اذیت و آزار و مقابله مشرکین شاید مواجه ببین، ما نتوانیم مسجد الحرام برای نماز بانیم، ما کم نیچی ساتا مسلمان کم مکم مسلمان ضعیف ناتوان و نزور، ما مجبوریم دا پشت درهای بسته بطی رب بندگی کنی عبادت کنی. مانند شیران گری کشی یا رسول الله اگر پیش از مسلمان بودن عمر نماز در پشت در بسته ادا بوده، بعد از چی که عمر شیدائی و شیفته و جان نثار کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله قرار گرفته، باز هم نماز پشت در بسته ادا بی و در مسجد الحرام ادا کنه ببی، ور عمر چرا مسلمان بوده؟ عمر چطور مراد رسول الله علیه السلام را عمر چه پیما عمری که نصف شب سهرگاه دنیا در خواب استراحت خدای حبیب بیقرارانه مستربانه در کنار خانه خدا پوش و پرده و غلاف کعبه در دست گفته و چندینی جا الله عمر مسلمانی تقاضای کن تو استدعای فرمایی. صحابی فرمانی که از روزی که عمر مسلمان بود ما در دنیا روز به روز عزت مندتر بوان بودیم دیما پیش رفت، چاروچی که عمر فاروق مسلمان بود اسلام عزت مند بود، اسلام به توفیقات نائل بوان بود تا اینکه بوتی اوج بروج کامیابی اسلام رفت رسه تا جایی که تاج قیصر و قسرا زیر پای دین مبین اسلام قرار گرفتن و وعدهای الهی به وسیله قرآن عظیم و به وسیله زبان پاک و نازنین محمد مصطفی علیه عليه الصلاة والسلام یکی پس از دیگری محقق بوان بودن تحققش پیدا کو. در همین سفر هجرت وقتی که سراقا بن جعشم مدلجی برای دریافت جایزه ای که قریشا تعیین کتک پیغمبر حضرت ابوبکر گرگ و یارگ بند دستگیر گنک ببن روشک ببن علی اعوذ بالله صد شطور جایزه گیری آمرد سراقه گوشی وقتی که پیغمبر علیه السلام خبر به یک طریق من گوشه رسه من بادیه تها عربی و جنگل نشینی روستا نشینی در مسیر بین مکه و مدینه شخصی ها خبر دا که من دو شطور دیسته که آنها چندی افراد سوار بودتگن و از فلان گوشه رد بودتگن من گمان کنم که ایشان همه کسانی هستند که قریش آنی تعقیب تهایا سراقه یوشی منوتی قوم مجلس ها نشتگه تو منش یقین بو که یه مرد گزارشی که دیگه همشیه ولی من لوته که یه جایزه تنها وقت ببرم تو من افر اگر گمه امراه ببین شدور نیم با من آن مرد با اینکه من یقینه که یه اشخاص کشی دیستگه جناب رسول خدا علیه السلام آئی همراهان ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ و همراهان من در جمع مردم برشی که رد و پاکم کنم من گوه بابا تو اشتباه دیست مسافر مود سی راهان رد بیت رو آن مردمان که قریش برا آن جائزه تا این کتا دیر این چند روزی حال آن بجای سر بودتگا من منظورشی که کسی دیگه تکان موا و همه دا من یو آشوتی نوکر توار کو گوشا من گوش برو من اسبا زین کن من اسلحه یا جنگی آماده کن و پلان شیه پا جور را بازار پشتی نیمگا که این مردم من مگین دا همو دا آماده کن پده من اطلاع بده ای دی که ای آماده کتا من نرم نرم اطلاع دا من اهل مجلس ترک دا پاده تو مگا مثلی که نفری یه حتا لوگ مردمان کاری همینگی مشکلی پیشی حتا شما ببخشید ای ساتا من رو کار دنبال منظور منی تنهایی تعقیب کن اگر تو من به این نیت دون که با این اسلحه و تجهیزات این دو شطر سواران دو نفر ایو نظام تگه که چهار نفر ها حد اکثر این دو نفر ها من دست بند جنو یا اراده اشیه که شانا به قتل رسینو و این جایزه عظیم و قریشه به دستی ها شما اسب سوار بتون و با تک تازی من حرکت کو تا اینکه من رسیدم انبیاء کرام علیهم السلام خدایا جرأت و شهامت و شجاعتی عطا فرمانتا که آ جرأت و آ قوت در غیر نبی در تمام کون و امکان قابل تصور نہیں که هنچین شجاعت کسی دیگه داشته سراقه بیان کنگشی وقتی که من نزدیک رستم دشت و بیابان سنگلاخ دا سختی زمین سرا اسب سرمب و نال آهنی با سنگ برخورد کنن چطور توار بلنده نبی چطور دیم مردم متوجه نبی که من پشتا کسی تعقیب و بیداغی اسبی پاد برمشی پشت سر مهوشترانی پادانی نرمی حرکت صدایا موجوده اما اوش پیغمبر علیه السلام با کمال اطمینان بودی حالتا متوجه و نشانگر شهامت و شجاعت بالای رسول خدا علیه السلام حضرت اطمینان در همی حالتا و فرق بین نبی و صدیق همشیه که نبی با آرامش روگا صدیق اکبر بی قرار یا بی قرار و نشانگر ای بی قراری صدیق اکبر چپ و راست پایگا در حالی که راه روگا تا مرتب هر طرف چارگا پشتا چکی جا چار دی راست چپ بی چارے کے مبادا تاقیب کننده میرندہ میں ایک اسکورت و ایک محافظ یک گارد خبیر دانا، وقتی که برای حراست یک شخصیت و یک کاری وظیفه دیگه بی آئی همه پیم عمل کن. الان هم ما نظامیان در حراست شخصیت ها بیسته مشاهده بوده که وقتی که در انجام وظیفه حراست گشتاده آئی چما مثل شاهین و عقاب چما حرکت کنه حد قیان اتها و تمام منطقه مورد تفقد و بررسی قرار دن که مبادا به طرف شخصیتی که من بنوان آی محافظ و گارد و حارس و نگهبان ماین کنک بودتگو آسیبی رسی نک ببی. ابو بکر صدیق قلب برای رسول خدا علیه السلام زربان قلب بالایتا قلب بیقرارا فوتی جانی بکف گر بودتگا ابو بکر تکه تکه ببی سهل. اما الله النبی گرمی گات ملکی، الله النبی کوشکترین خاشاکی به چشم نرگسی داخل مبی، ابو بکر بیقراری بودی جند نه برای رسول الله علیه السلام. سراقه وطرند بیان کوک ابو حضرت با آرامش نه چپ چاره دی نه راستی چاره با اطمینان ادامه تحر وگر راه. اما ابو بکر صدیق بیقرار چاره گهر نمگا آئی که چک جایید برمشیش کو من دی من نزدیک رسمون خبرانا گفتگوان اشکو نگو عرضی کو یا رسول الله قریشه تعقیب کن وکام مار شما را گبت آشما ان قریب دستگیر کنه که بین تعقیب کنندگان قریش نزدیک رسیده که حضرت علیه السلام فرمانی لا تحزن ان الله معنا ما ظنک باثنین الله ثالثهما ابو بکر غمک خدا بمای ابو بکر دو نفری که آنی سومین همراه الله تو چه گمان داره؟ چرا پریشانه؟ اصلا پریشانی یه جهنه سراقه میشه وقتی که من نزدیک رستم فقط حضرتات چکی تر نیه وقتی واجه چک تر نیه من طرفا وقت گوشه یک برای من یک بلای عظیمی بود که یک دفعه طبق بعضی روایت اسب در میدان سنگلاخ و سبت زمین تابتی شکما به زمین فرو رفت و من کفت اونجا اسب سلام من گیر کفت اون اسبونش با شلاق جد حرکت با اسبا دوباره سوار بودتا هدار که آیا دیمار روانتا تا سه مرتبه اسم من زمین تا هایی رفت نو من دلا فیصله بود قصه طولانیه عربان فال گفت تیرش دور دا و سراخه میشی من قبل از شکر حرکت کنو سه مرتبه من تیر داد تیر پال به خلاف من مراد دارد که تو موفق نبیهی سفر دا ولی من تمه صد شطور معمولی نه که تعقیب مکنو تا اینکه این حالت من رو برو بودتون اسب در دشت سنگلاخ و سبت فرو روگ بودگی زمینی نه جدی و نرمین نه خشکی زمینی سنگلاخی من زان دی سه مرتبه یه پیش آمد من سرا یاگه من زان که ادا یک بحثی خارج از این عالم طبیعت موجوده ما ورای طبیعت یک نصرت غیبی گویی کاروان کوچک و بظاهر مختصر و کم اما در واقع کاروان بسیار عظیم و با عظمت و مورد حمایت خدای جل جلاله و منواله ادا وجود داری. لذا من اعلام و از طرف ود من الإعلام كوت كي يا رسول الله مرأي من ثابت لذا توقف بفرماني من وقتی به عنوان دشمن در تعقیبتون، اما الان جزو شما سربازان و برای تعقیب کنندگانی تعقیب و من به تی فرمان حرکت کنشته برگرد. وقتی که من نزدیک رستم حضرت فرمایی که سراقا آروچی چطورین روچی بی که کسرای علنگو کسرای پادشاه ایران امپراتوری ایران کسرای دست برنجان آیه علنگوان شاهی تی دستان تو کده گو برای یک عربی بدو جنگل نشین که از گوج و سوسمار و تغذیه کن گاهی نیاز پیدا کن گوشتی برای خوردن همیشه نرسی آبی به صورت عادی فراوان فراهم نهیں امکانات زندگی بادی نشینان و صحرا نشینان این حبر اصلا قابل تصور نہیں باور کنگی نہیں ولی از زبان کسی جمله یا عشقوں کے سراق قلب شکار آی عظمت بوتا با عظمت نمونیانی مشاهده کنگا به طور تعجب سوال کن که کسرا بن هرمز و جا کجا کسرای الانگو من دستا دیگه من اگر بچی کسرا دیگه کسرای به نام کسرا ضعیف و کمزور ناتوانه یا همه با عظمتین و پرهیبتین ناموری تمام دنیا دا امپراتور کسرا ابن هرمز تو فرمایش کنه حضرت فرمایا بله کسرا بن هرمز صداقت آینه یا بشار شخصی که وقت بظاهر در تعقیب دشمنه ولی با اطمینان الهی و بر مبنای وحی خداوندی به سراقه عربی نه تنها تأمین پروانه نویسی حضرت عامر ابن فهیره غلام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تکی پوست سرا تقاضا کن یا رسول اللہ من زانو اللہ در غلبہ عطا کن برا من یک تأمین نامه بنویس حضرت دستور فرمانی حضرت صدیق اکبر غلام آکه در خدمت همراهیں که امان نامه بنویس برا سراقه آکه من امر دادتا وقتی که ای قوم سراغ حمله بو اسلام و غلبه حاصل کو سراقه در امانه ای کشک مبی یا جنگ مبی ملام کنگ مبی نه تنها ای تأمین عطا فرمانی بلکه این شخصیتی که بظاهر در تعقیب دشمنه امان نامه صادر کن برای مردم دنیا و نه تنها تأمین نامه و امان نامه صادر کن که آیا نشارت دن به بزرگترین اعزاز که پادشاهان دنیا فرست آزمان قلدران دنیا در وقتی غرور قدرتمندی و اقتدار وقتی بدن زیب و زینت آرایش تجملات اسبابش برای وقت زانتا حضرت عربی یا که در تعقیب حضرت خوشخبری دن که سراقا تو یک روچی اسلام غلام بے و اسلام چنان اسلام سپاہی و پاسدار بے و اسلام در دنیا چنان اعزاز و ترقی حاصل کن که این حکومت های پوشالی و قدرت های شیطانی امثال کسرا ابن هرمز و امپراتوری ایران امپراتوری روم ایشان زیر بیرق اسلام قرار گرا و زیر پای سربازان کلمه خان لا اله الا الله محمد رسول الله گوی اسلام آیا پایمال با و آنی حکومت نابود بی و آیا یا از دم تیغ رد کنگ با و آنی مملکتانی قاخانی سرا لا اله الا الله و علی بیرد به احتزاز دریه تو لگی و دا چندگا آنی کسرانی سرا و آنی شهر و ملک آبادی یا باج گزار اسلام و مسلمین قرار گا وعده محقق ثابت اما کئی زمان ثابت ہو کسرائے الانگو کیا فتح کتا ای ملک کیا کاملا فتح کو رسول علیہ السلام جندہ نا صدیق اکبر نا حضرت عمر فاروق و باقی مانده حضرت عثمان ذنورین وقتی که غنیمت های فارس غنیمت های کسرا مملکت کسرا به مدینه یارک بودا تشکیلات خاصی نیست مسجد رسول خدا علیه السلام محل عبادت محل سیاست مرکز سیاست پیامبر مرکز عبادت پیامبر و مسلمین چموده حموده خطبه های ایمان افروز پیامبر علیه السلام و خلفای راشدین بر از روی منبر رسول خدا علیه السلام به مردم گوشا ترین انداز بود از حموده لشکرهای جهاد پرچم به دست دیگه بود تو به دنیا حرکت دیگه بود از همودا اکیفه ها و گروه های تبلیغی جماعت های تبلیغی برای دنیای تبلیغا بسیج کنگ بود و همودا گنیمیت مالانی که دارگ بود همود مسجد های گوشه جمب کنگ بود سانتا برای مسلمین این زر و سیم و درهم و دینار چنان عزیز نهدم مثل ما مردم دنیا فرست امروز که هر چیز ودی حتی دین و شرف و انسانیت برای چند سکه یا که هیچی برای چند اسکناس کاغذی یا قربان کنگ آماده این برای آیا اینقدر این سکه های طلایی و درهم و دینار محقر و از مگس حقیر ترتن که برایشان بران یک انباری یک تجوری یک گاب صندوقی در گجا نخیر این مسجد سانتا بریجی همه در قیمتانا بریجی تلاحانی سکیانا بریجی نغریانی سکیانا بریجی همه در علنگوهای کس را گیر بکن اللہ تعالی دنیای محبت از آنی قلوب پاکا ریشکن جلی مروچی قبلا با خاکش لطارش بلوچان آبش کشه هنو مایه ظرفشویی از تمیزی کنی ظرفا برای چی؟ که پشت سر آیی بدن از ظرفا پوکی خورشتی مانو کنی گوشتی تو کی مانو کنی اما الله بشی منوتی نبی ایارانی قلبانا وات منی خدا تمیز کتگان مشمه ظرفانا مشمه حقیرتری افراد با یک حقوق و دستمزد مشمه خدمتگزار و نوکر تمیز کنه افتخار آن قلبه های پاک جان نثاران رسول خدا علیه السلام مبارک باد که الله فرمانی اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوا آهما کسانی که الله آنی دلانا پاک کتا خدای مشتق و صاف کتگان آنی قلبانی جهر آلائش زشت و بدین اوصافا مشتق و صاف و آماده کتا تخلیه کتگان چه هر خرابیا تا که آنا تحلیه بکن مزین بکن برد بکن از چیش پر بکن لتقوا از پارسایی و خدا ترسی و پرهیزگاری و تقوا آن قلبانا مملو و مشغول بفرمائید این صحابه ای مقام لذا الله النبی اعلان فرمانی اصحابی کن نجوم یعنی صحابه ستارگان درخشان هدایت عالم انسانیت. به ایه مقتدیتم اهتدیتم، این روایت در کتاب های شیعه و سنی موجوده. من اصحاب مثل ستارگان درخشان نورانی هدایت گر و خدایت بخشن، هر یکی شما پیروی بکنی شما به راه نروی، شما به حق و هدایت راه شاه راه گامزن بی تو راه پیدا کن. حضرت بریده رضی اللہ تعالی عنہ حدیث دا بی جا نہیں ذکر کنگی کہ فرمانی کہ رسول پاک علیہ السلام فرمائیں کہ چمنی اصحابہ ہر کسی یک نفری اگر بی یک سرزمینی یہ دنیا یک ملک تا بی میری تقدہ دفن بی بی صحابی منی برائے آ سرزمین مردمان درستان قیامت روجا شفاعت کن. حضرت علی مرتضی شیر خدا ابن عم مصطفی زوج و جفت پاک حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنهما، چوتی آقا، چوتی مولا، چه امام انبیا، سید مرسلان، محمد مصطفی، احمد مجتبی صلی الله علیه و آله و صحابی و سلم نقل کن که من آقای فرمایش کو نبی کریم علیه السلام فرمائیں لا يموت احد من اصحابی ببلد من البلدان الا كان لهم نورا. منی هر صحابی یک شهری از شهرهای دنیا تا بودا بمیری فوت بکن آ برای آیا به منزله یک نوری بی، آ صحابی وجود در آ شهرهای قبر به منزله نوری برای آ ملک و آ شهر و آ منطقه مردمان قرار گیری و قیامت روشا بعثه الله یوم القیامت سید اهل تلک البلد، الله جلال قیامت رو چاییا به عنوان سرور و سردار و آقای اموات و مردگان آشهر آیا پادکن آدرستانی پیشوائی بی و یه دیگه درستا آیا پشت سرا امومنان هم راه دار میدان محشد را. راوی گوشی که حضرت موسی بن عبدالله کی روایتی بیان کو چه حضرت علی رضی اللہ عنہ مرا به منی گوشتون رواد کنو اهل کوفه شهری که حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ مرقد متحر حموده که شعرهای اسلامی برای اظهار ارادت، عقیدت، عشق و محبت با سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ مظهر شجاعت، مدینه علم، شهر علم باب، هر کس اوتی انداز بیان مطابقه اظهار ارادت مندی وسیله اشعار، سخنوران در سخنوری، شاعران در شاعری و اهل نثر در نثر، اهل نظم در نظم، از جمله آ شیدایان دربار رسول الله صلی الله علیه و سلم و آی صحابه و اهل بیت، جان نصاران، از میان شعرا، شاعر سنی عارف بر حق معروف ایران زمین آزم آن وقت مولانا عبدالرحمن جامی رحمت الله علیه فرمانی اصبحت زائرا لک یا شحنت النجف، ای سردار سرزمین نجف، یعنی ای علی مرتضی چقدر من خوش نصیبم که من در این لحظات تی مرقد مطهر کنارا به عنوان زائر تی دربار یحتا حاضرم، من بر تو عرض سلام کنگم و برای تو قرآن آیات و آنگون و نصارت روح هدیه کنگو، اصبحت زائرا لک یا شحنت النجاب، به شهر نصار مرتد تو نقد جان بکف. چیزی که من به عنوان هدیه برای تی خاک پاک قبر منور و مطهر باوتی ارده بالاتر از طلا و زر و نقره و جواهرات و تی جان و تی روح من و تی جان و جان نقد و تی روح نقد نقدی طور نوامی و نسیه دستی و نقدن و تی جان من بر کف برای تو نصار و قربان بتگو گون انتو بتی دربارا برای تی روزه و تی قبر و تی روح من قربان کنگا آمد. اصبحت زائرا لك يا شحنة النجاف بحر النصار مرقدتو نقد جان بكاف. اذا صاحب الرواد وشيك موسى بن عبد الله اي حديث بيان كنغا بعد بمن غشك من اهل كوفيتون كوفي مردميتون غشتك هذه فسيلتكم يا اهل الكوفة قد مات امير المؤمنين في بلدكم اي مردم كوفة خوشا بر شما خوشا بحال شما مبارک بر شما که حضرت امیر المؤمنین سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ که خود راوی همی حدیث ہیں آئیے وجود نازنین بعد از شهادت و نیل به مقام رفیع و درجات عالیه شهادت در شمه شهر و سرزمین و شمه شهر کوفه تها آئیے آرام فرمائیں در نجف اشرفا ای قبر متحر قرار داری. اشی برای شما سعادتی که قیامت رجا هر کسی که اذا میری تو دفن بی با علی مرتضی رضی اللہ عنہ پیشوائی و آئیے رہنمائی و رہبریہ بطرف حساب و کتاب و میدان و محشر اللہ دربارہ حاضر بی طبق احادیثی در پرتاب و ذوق و نور وجود نازنین حضرت مرتضی رضی اللہ عنہ ای حشر بھی تو مبارکہ ہے اللہ جل شان و حاضر. لذا وقتی کہ با ای کیفیت ارزوں کو ان قلوب منور تقدا اللہ ثروت یارک بو ایران فتح بو مدائن فتح بو قدرت رستم با خاک یکسان کنگ بو غنائم ایران در دوران خلافت راشده فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مدینہ صحن تحری چک بود دگتا همی مرتبه یا مرتبه دیگه دنیا یاد با تماشای چاره تشانه چه نفیس قیمتی انواع و اقسام چیزا که مردم سهرانشین عربا ندیستگه در این غنیمت مالا موجوده تا تعجب که مردم آنشن چارگا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ درست هماتوری که انسان چند بی یک مگس کسیفی نگاهی وارد بی تو چند می کفی بعد یک تحقیر چاری تا مگسا حضرت عمر رضی اللہ عنہ با حقارت چاری بشت چیه شام متاع الحیات الدنیا وزینتها یہ دنیا بی ارزش اسباب ہیں تو یہ دنیا شان زینت ہیں و برای مؤمنین ایمان آرائش و زینت خیلی بلد ہے. فرمانی کے شنطا کسرا بن حرمز الانگوان درگیجو کجا کسرا ایک کبائی شاہی یا رگبی آئیے ہما الانگو یا رغبا یہ وقتی چندین سال اللہ نبی چھ دنیا رحلت فرمائن تھا و آئیے جانشینان راشد و برحق آئی جہاں نشتگا کہ آنی تصرف گویا پیغمبر تصرفی آنی فتح کنگ ملکی چھو بھی پیغمبر فتح گتا آیانی یکی چیزی دیگ گویا پیغمبر دست مبارک دیگیں وعدے کہ پیغمبر اب سراقہ بن مالک یا بن جوشم مدلجی وعده فرمانتا آی وعده پورا کنگ باید به وسیله آی جانشینان راشد و برحق ببین. کسرای لباس شاهی یا رجبان، کسرای که گفتنم غنیمت مسلمانا همه علنگو یا رجبان، توارکم فاروق اعظم، این سراقا این سراقت المدلجی، سراقه عربی کجائے، سراقه مدلجی کجائے، چی که سراقه آ وقتی که چواجه خدمت برگشت وعده یمشیه که من پشترون کافران اگر بگندو شمی تاقیبا پیدا گا منش برگردینو تو من امان نامه بده واجه امان نامه دا. اما در بعد از فتح مکه در سال 8 هجریه وقتی که حنین و طائف فتح بودا و در جعرانان 21 کیلومتری مکه مکرمه غنائم جنگی پیغمبر تقسیم کتا، او دا حضرت سراقه رضی اللہ عنہ، سراقه عربی نو حضرت سراقه بو یا حد کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله من مشرب اسلام بو و جزء اصحاب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قرار گئے. حضرت عمر توارجہ کجائیں بیارتی بیئے نزدیکا سراقه حاضر بو، فرمائنتی یہ الانگوان دست بدے، یہ الانگوان آمین آقای آمین واجہ قول داتا کہ اگر روچی الانگوان که پادشاه امپراتور دنیا کسرا به ایشانی پوشگا تجملا احساس زیبایی که وطی بدن سرا اسلام شوکت باید که مروچی اظهار ببی که در دست سراقه عربی بادیه نشین جنگل نشین صحرایی خانه بدوش چوپان دست تحبات دنیا بگید دیش. ای اسلام سطوت، اسلام عظمت، اسلام مساوات، بلکه برتر از ایشی ارزون کو اسلام مواسات نگم خاری. قبای کسرا به ای عربی چوپان ورد پادشاه دنیا امپراتور عالم نصف عالم سرا حاکم امپراتور کسرا که نصفی دو قطبی حکومت آ وقت تا که بین روم مجر فارس تقسیما، یک امپراتوری روم قیصرین، یک امپراتوری ایران تها فارس تها کسرائیں دنیا تی چمان سرا مشاہتا وسیلہ مشاہدے کا آ وعدے کہ اللہ نبی یک روچی در حالت سفر و تعقیبی سفر تا دی پر مدینہ بے عربی ادا تا مروچی محقق بوگے تحقق پیدا بکنگے ثابت بوگے بوسیلہ کہے بوسیلہ جانشین دومین جانشین بر حق رسول خدا علیہ السلام. قبائے کسروی در برے عربی بدوی سراقہ دیگ بی الانگوائی دستا دیگ با و فرمانی دستان بلند کن دنیا مشاہدہ کن منی آقای وعدہ تحقق پیدا کو اے سراقہ بعد ازشی با صدای بلند مثل تکبیر گوشی سبحان اللہ. حضرت فاروق اعظم زبان باید تسبیح و عظمت اللہ گویائی بھی سبحان اللہ الحمدللہ الذی تمام حمد و ستائش از آن خدای ذوالجلالی ہیں کہ ای الانگوانی چه سراقه دستا چه کسرای دستا در کتا و سراقه مدلجی و سراقه عربی و چوپان دستی داد. لذا ارزون کو کہ ربیع الاول دارای مناسبت های زیادی، از آن جمله بعد از رحلت جانگداز پیامبر علیہ السلام به اجماع و اتفاق و شورای صحابه کرام علیهم الرضوان سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ به منصب جانشینی رسول خدا علیہ السلام انتخاب بھی و سلسله خلافت راشده خلافت مطابق روش نبوت تا دوران حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ادامہ پیدا کا و سیدنا حسن مجتبی رضی اللہ عنہ شش ماہ خلافت سالانی که پیغمبر برای خلافت منهاج نبوت و راشده پیش بینی بودگا به تکمیل رسان بزا بین ای چاری خلیفیانی خلافت و جانشینی پیغمبر و رندگی خلفا که در تاریخ شما اشکری خلفای بنی امیه، خلفای بنی عباس، خلیفه منصور، خلیفه هادی، خلیفه فلان، خلیفه فلان، فقط یک تشابه اسمیه، یک ساهگه حقیقتی چهار نفر خلافت و این رندگینانی حکومت یک حکومتی یک پادشاهی در وقت قدرتمندی که ایتها خبت و خطا و لغزش و اجتماع و بازی خوبی بر بازی بچربند بازی بدی بر بازی بیشتره اما خلافت راشده یک مقامی که آیا به قول صدرت شاه ولی الله نبی که آیا با سلطنت و پادشاهی حتی تشبیه بکنه که بیادبی دروازه من این نقطه عرض کنم و وقت تمام این تمام کنم حضرت شاه ولی الله رحمت الله علیه بودا حضرت عمر فاروق در قصه شب برای با دعای پیغمبر بشه مراد رسول خدا علیه السلام دیگران پیغمبر لجو که ولی بدا که بجریان ریسی برعکس پیغمبر عمر چه الله لجو که من اول ذهن اندگی نیمه گیر اولی فلان عوض کجا تفکر عمیق و عالمانه و عارفانه کامل حضرت امام ولی الله رحمت الله علیه و کجا ای ذره بی مقدار و لاشه محض و بی همه چیز که اظهار اندگی اما من تسلیم بودم من حتون بگشم که در شب هجرت من چون عرض کو که هر کس به توی دروازه پیغمبر سرازیر پیغمبر علیه السلام خدمت حاضر بی اما شب هجرتا پیغمبر کی دروازه دپر وطرو تشریف با ابو بکر صدیق من لوٹه بگشو از این جهت ابو بکر هم مراد پیغمبره ما ذهن یا که حق با شاه ولی الله این تعبیر برای حضرت ابو بکر بکار نبا برای حضرت عمری بکار با چرا که بین ابو بکر و عمر هم هنچکو بین عمر و ادگه صحابه زمین تا آسمان بیشتر فاصله بین ابو بکر و عمر هم به اندازه بین زمین و آسمان و بیشتر تفاوت موجوده در برتری لذا مقام ابو بکر از مقام مرادیت هم بالاتره حضرت عمر رضی اللہ عنہ یا روشی اظهار آرزو کا صحابہ جمعیتا وشی کہ اگر ابو بکر کو میں معاملہ بکن اگر ابو بکر کو میں سودا بزن ما شما کہ سودا یا نامائش کنے لیکن بگشی مردان زور نماز آرام بیرون مسجد سودا یا بی قرار این باری نماز چطو وانی جمعه خطبه چطو گوش داره دل همان گره که چی سودا بو اگین هندوانا والا هندوانا یارتا مسیح تا دپا بوهای کن بابا ارزان دا مولا زود که بابا واضح بس که زود تر خطبه اپوان درگت نمازا که با هندوانا بزوره ما پرتقال بزوره ما چاردان اگر رساله و کتاب بوهای بی بودا بزوره دیگه چیزی مال مدری و نی مسیح تا دپا نه بل پمشی هم سودای چون نامه و ما به سودای شفته مادی سودای ما بیقرار مسجد آرامش می رفته پیغمبر فرمانتا مومن مسجدان که داخل من گوشه همچو آرام گرن که ماهی گا آب تا چطو آرام حاصله بلا تشبیه شما نماز گزاران عزیز و گل بروی مسلمین واقعی حضرت فرمانتا منافق وقتی که مسجد آئیه آهنچو بیقرار مزدرمه که کدی زودتر چه مسجد آمان درمه خوشه عذاب تو که یه ویدی هنچو شه که ماهی که تو خوشک سرا زندگی را دورده چو تو مزدرمه تو پل پجی هنچو آ ناراحت مسجد تو که انشاءالله ما شما در آرامشی مسجد ده الله تعالی ایمان خالص ایمان مهرام قلبان سرا ثبت به فرمانی تو بجن مارا با دین اونس بده مارا از سودایان سوداگران و تاجران دین بکن الله تعالی جل شان هل ادلکم على تجارت تنجیکم من عذاب علیم ای پیامبر اعلان فرمانی که ای مردم شما لوتی من شما را به هنچی سودایی و تجارتی راهنمایی بکنون شما را هنچی سودایی نشان بدهون که سودای نتیجه تجارت نتیجه از رستگاری از عذاب دردناک قیامت برای شما لوتی من شما هنچی سودایی نه هر کسی لوتی دست برز کن ای الله جمعه روزی ای مقدسی ساعت ها ای دستانی که بلنده تی قیامت آخرت تجارت کامیابی و رو و سود و فایده یا لوجا ای خدا ای دستان خالی برمگردین مارا از تاجران سودمند و سودبر روز قیامت قرار بده چه عذاب دردناک مارا همه یا و تمام مسلمین نجات عطا بفرمائیں جزاکم الله حضرت عمر جو سکنا کہ چیه سودا ابو بکر بکن گو تو شکر ابو بکر سودایی بکن گو من سودایش یہ کہ وتی سی شب پیغمبر امراهی غار ابو بکر سی شب پیغمبر غار تو گو غار صورا مکه کہ قرآن اعلان فرمائن تا از هما فن غار ای غار چنار شرف داروتا دنیایا کد و غار طبیعی کوهی در عالم تا هزارانی موجوده اما ای غار هما یگانا غاری که اللہ عرشی کلام لوح محفوظ تا نوشتا ای نام قرآن عظیم تا خدای کلام نفسی و کلام لفظی تا اللہ ای غار تعریف کتا ثانی اثنین از هما فی الغار لفظ غار جز همی آیت قرآن تا دیگه جا نگنده اصحاب کهف بارا اللہ تعالی گوشه نلوٹتا که حتی آنیانی غارا کهف مانا غاریں بل با تعبیر کهف خدایا یاردن گویا که نلوٹتا گی با ای غار سورا دیگه غاری در قرآن هم نام موجود سی شب باس رسول خدا در خدمت رسول خدا ابو بکر صدیق همراه ہے حضرت عمر آرزو کنگوشی اگر ابو بکر چمی سی شبان پاکی سی شبان نا یک شبی آگو من سودا بکن چطو سودا بکن آئیو تهم یکی شب رفاقت و همراهی در خدمت پیامبر بودن اب بمن بدن و منی عمر اگر بتوانو در عالم این معامله و تی تمام زندگی از اسلام تا الان عبادات نیکیها جهاد عدالت و خلافت و تمام نماز روچگان ابو بکر بدهون پدا هم من معتقدون فائده ای سودایتا بہتر اما یکی شبا که منا برسی گو من بی پی سودایتا فائده و ابو بکر ضرر کرد یار غار بودن یعنی چی؟ ای وصف خاص بودا یک نفری در ای عالم اللہ برای مقام انتخاب کتا یار غار بودن و مسئله یار غار برای دوست وفادار در دنیا چمود شروع بودا وشی فلانی فلانی هنچین دوست یار غار سادیا گوا ای یار غار سرور صدیق نامور مجموع فضائل و گنجین صفا یاران قدم به خدمت یاران نهاده اند لیکن نه آنچنان که تو در کام اژدها هزاران دوستا پا دوستانی خاطرات دریات حقوب کتا جنگلانی سفرش تحمل کتا و مسترین زحمتش تحمل کتا بر تاریخ شهادت ندن که یاری بخاطر و دی یاری رضایا پادا و اجده و مار دفایر بکن تو برای راه خدمت تا قدم بجن تو خدمت انجام بجستنی ابو بکر صدیق رضی اللہ پس این سفر هجرت داستان مفصل و طولانیه و جلسات جلسات جلسات لازمه تا اینشی تمام فراز و نشیب. یه تازه یک قسمت هجرت از دو قسمت، هجرت سفر دو قسمته، یکی هجرت از خانه پیغمبر ابوبکر صدیقه، هجرت به غار، یک قسمتی و بیش از آن قسمت دوم راه رفتن 400 خورده کیلومتر راه به طرف مدینه، دومی قسمت از غار در اکفال و به سوی مدینه طیبه روی. این فرازان مطالعه کنه اهل مطالعه، کتاب بوانه در این زمینه ها و بیشتر شایسته در این پیمی ماه ربیع الاول مسلمان ها جلسات بگیرن، لوگان تا جلسات بگیرن، علماء دعوت کنه. الحمدلله الان علماء در حد کفایتی هستن، زیاد غصه که باز نه کم هم نه، هر شهری تا اگر شپی یک عالمی یکی و لوگ دعوت بده هم صاحبان جمع بکن جنی آدمان لوگان تا پرده پشت ننده، یا محافر و مجالس در مساجد برگزار کنه، فرازهای مسائل دین از جمله هجرت پیامبر علیه السلام و وظایف دینی در حق مسلمان به این یک جمعه یک ساعت و یک ساعت نیمه هرچی گوینده هرس بجان شما هرچی حریص بی بیان نبا یاد گرگ نبا و این واقعات هم که انسان ایمان تهار روشنائی یاد نزدیک شدن با قرآن با نماز که من پیسر هم عرض کو انسان ها به سوی دین سوق دن، جذبه دین در قلب انسان پیدا کن، شوق قرآن، محبت سنت رسول خدا، محبت با خدای ذوالجلال، محبت با جناب محمد مصطفی علیه السلام و صالحین و اولیاء و عباد الله الصالحین انسان قلبانی تا پیدا کن. پروردگارا بوت عز و جلال در لحظات مقدس و پربار ما تی دربارا دست بدعاین و چطور استدعا داری خدایا ما را جزوت بندگان مقبول قرار بده. فروردگارا ما را از گروه فساق و فجار و دشمنان دین بیرون ببر، ما را اهل زهد و تقوا، اهل اعمال صالحه، اهل عقیده صالحه، اهل معاملات صالحه، اهل اخلاق صالح ما را قرار بده، ما را مسلمانانی بکن که اسلام به آنی مسلمانی سربلندی و افتخار احساس بکن. خدایا ما را ننگ اسلام و مسلمانی قرار مده، دشمنان در حق ما اے خدا شاد مکن، ما را مورد شادی و شماتت دشمنان دین و اسلام و می دشمنان قرار مده. اے خدا می دشمنان در حق ما خوشحال مفرمائن، اے خدا می وجود مسلمانانی کسرت وحدتا اتفاقا سلامتا حفاظتا مایه روسیاهی و خار چشم دشمنان اسلام قرار بده. ای الله ما را تمام دنیای مظلومان تمام مسلمین و مجاهدین مخصوصا باوتی نصرت و بیروزی و موفقیت و حمایت غیبی، ای الله حمایت بفرمائین، مظلومانی دادرسی بفرمائین، مظلومانی حق چ ظالمان بگیر. ای الله میں کسانی که میں حقوق ضائع کنا و میں حقوق مسلم قانونی از بین برند و آیانی که میں حقوق انسانی عمدن آیان فرو برن تو برن تو پایمال کنن، اگر قابل هدایت نه خدا چنانچه من انتقام و مؤاخذه چنان بفرمائین. و ای الله دشمنان اسلام در تمام جهان سرنگون و نابود بفرمائین و دوستان اسلام سربلند بفرمائین، اسلام بیرقا در نشیم و فراز دنیا به اهتزاز در بیار. پروردگارا علماء بخصوص و تمام مسلمین دنیا و ای جمع حاضران، ای الله شبلیات و آفات و فتن ما را آن حفاظت بفرمائین، می جوانانا پیرانا مردین و جنینانا مخصوصا جمع حاضران هر گونه آرزوی درو تی دلان هست جایزی اعلان آرزوان برآورده بکن. ای خدا بیمارانا شفای عاجل عطا بفرمائین، ای خدا بیمارانیا براوتی شفا آنی احباب برانی شفا تقاضای دعا فرمائن تا تمام شفا عاجل عطا بفرمائن، لباس عافیت آنا بپوشائن. اے خدا امواتا که بچه دستا رفتنگا می و اهل جمع تمام قبران نورانی بفرماین ای خدا، می علماء حفظ بفرماین، علمائی که از دنیا رفتن ای خدا آن روحان شاد بفرماین. پروردگارا منی پدر و مادرانا، ای جمع حاضر پدران و مادرانا مرتدین تمام و مولانا محمد عمر ای الله و تمام علماء که چمه دست رفتن آن روحان شاد بکن، آن قبران منور بکن، آن درجات بلند بفرماین. و ای الله علماء و مسلمینی که هستن مخصوصا جمع حاضر در این مکانا تمام آفات و بلیات و حفاظت بفرماین و تمام مسلمین و علماء بخصوص بارا تمام بود وظائف آگاهی عطا بفرماین. مارا در راه اسلام آمادگی و جان نثاری و هر نوع جان فدایی و قربانی پیش کنگه توفیق عطا بفرماین. ای خدا مارا مورد ابتلا و آزمایشات دنیا قرار مده، ای خدا می ضعف و ناتوانیانا بود حمایت غیبی تقویت عطا بفرماین. ای خدا تو اقوال اقویای در مقابل تمام ظالمه دنیا، در مقابل استکبار جهانی امریکا و سایر جهان خاران یهود و اسرائیل، ای خدا شانی قدرت های پوشانی یک ذره پر پشی اندازه در مقابل قدرت تو نه ای الله، تو ایشانی قدرتانا نابود بفرماین. اسلام توانی مندی عطا بفرماین. مسئولین این مملکتا و رهبر این مملکت و ممالک اسلامیه برای تحقق بخشیدن اهداف ولای قرآن و سنت توفیقات روز افزون عطا بفرماین. آیانی که در زیر نقاب و حجاب و پرده اسلام و بنام اسلام در حقیقت منظور دارن که به ریشه اسلام تیشه بجنته و بهترش دانه خدا، آن شر را چمه سراد و عالم سراد دور بفرمایید. حرمین شریفین زیارت بارها بار مار نصیب بفرمایید. قدس عزیز از چنگال پلید صهیونیسم جهان خار بین المللی یهود و اسرائیل آزادی عطا بفرمائیں. میں مسئولانا مسئولان عدالت محور و عدالت گستر و عدالت پسند و خدوم و خدمت گزار و محب مردم قرار بده و خدمت گزار واقعی مردمش قرار بده و مارا آنا در جهت گسترش عدالت مهد عدالت در جامعه توفیقات روز افسونا همراه ما آیان قرار بده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و اصحابه اجمعین، آمین برحمتك یا ارحم الراحمین. الله اکبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله الحمد لله الذي علا في مجده ولا يعالى الذي نادى عباده في الأصلاب فلبوه عجالا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تخفف عن قائلها أثقالا وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الذي أقسم الله بحياته وآلاه

وزلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سبحان سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحيات الله ورحمة الله وبركاته. صل على محمد وعلى آل محمد بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت عذاب جهنم عظمك من عذاب القبر مسيح الدجال وعوذ بك من فتنة المحيا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلى الله عليه وسلم. حج القيوم اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت ربنا وتعالى زيادتك. اللهم اكفنا هم العدا ولقهم الردى واجعلهم لكل حبيب فدا وانزل عليهم عاجلا النقمة في اليوم والغدا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. فروردگارا مي طاعت وعبادتا هر چند که به طور ناقص شما انجام دهید به توبوت فضل کرم مورد قبول قرار بده. ای خدا می وحدت و انسجام روز افزون قرار بده. ما را از نعمت صحت و سلامت جسمی و روحی برخوردار بفرمایین. ای الله می جوانانا مارا می فرزندانا می مردین و جنینانا چه کجروی و انحراف و زیغ و ضلالت حفاظت بفرماین. ای خدا چه گمراه کنی عناصر و چه گمراه کننده مبلغ و تبلیغ گران، ای خدا مارا در امان بدار. ای خدا چه شر شیاطین جن و انسان مارا حفاظت بفرماین، چه فتن و محن و آفات و بلیات زمینی و آسمانی مارا در امان بدار. ما هر پمی مریضی در بدن داری مارا شفا عاجل عطا بفرماین. خدایا تمام بیمارانا ای جمع از برادران و خواهران و تمام بیمارانی که برای آیان تقاضای دعای شفا کنگو تدرستانا شفا عاجل عطا بفرماین. ای خدا کسانی که می اقوام و خیشوندان و عزیزانی که ما از دست دادگان چه دنیا رفتگان روحان شاد بفرماین، و کسانی که در قید حیاتا مخصوصا می اهل احسان و در امور دین دنیا با ما همگام و همکار و می محب و دوستارا ما را آیانا صحت و سلامت و عافیت طول عمر با توفیق طاعت عطا بفرماین. وقتی که ما را چه دنیا برای می عاقبتا بخیر بفرماین، شهادتین همه زبانان سر جاری بفرماین. ای خدا مقروض و وامدارانا چه زیر بار قرض و واما نجات بده. ای خدا بی کسب و کارانا کسب حلال عطا بفرماین. میں نظام اقتصادی جامعہ، نظام غیر رباحی و غیر رشوئی، نظام حلال مالی قرار بدے. اے خدا جو ظلم و ستم ہمارا دور بدار. اے خدا میں جامعہ تا امنیت کاملیا حکم فرما بفرمائیں. اے خدا چنا امنیہ مارا دور بدار.